آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مجتبیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، مرحبا صد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، مرحبا مصطفیٰ آئے مشکل کشا مرحبا مرحبا، آئے مشکل کشا مرحبا مرحبا، آئے مشکل کشا مرحبا مرحبا، میرے حاجت روا مرحبا مرحبا، میرے حاجت روا مرحبا مرحبا، مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا، آمینہ کے یہاں شاہ کونو مکان، آمینہ کے یہاں شاہ کونو مکان، آمینہ کے یہاں شاہ کونو مکان، آئے گل پڑ گیا مرحبا مرحبا، آئے گل پڑ گیا مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، آئے پیارے نبی ہر طرف تھی خوشی، آئے پیارے نبی ہر طرف تھی خوشی، آئے پیارے نبی ہر طرف تھی خوشی، چار سو شور تھا مرحبا مرحبا، چار سو شور تھا مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مرحبا مصطفیٰ، ابر رحمت اٹھا اور برسنے لگا، ابر رحمت اٹھا اور برسنے لگا، ابر رحمت اٹھا اور برسنے لگا، کیف ساچا گیا مرحبا مرحبا، کیف ساچا گیا مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، ہے بڑا مرتبہ ماہ میلاد کا، ہے بڑا مرتبہ ماہ میلاد کا، ہے بڑا مرتبہ ماہ میلاد کا، اس میں آئے پیا مرحبا مرحبا، اس میں آئے پیا مرحبا مرحبا، مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، جانا کی آمد مرحبا، دور اندھیرا ہوا لو سویرا ہوا، دور اندھیرا ہوا لو سویرا ہوا، دور اندھیرا ہوا لو سویرا ہوا، آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا آگئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ عید میلاد ہے کس قدر شاد ہے عید میلاد ہے کس قدر شاد ہے عید میلاد ہے کس قدر شاد ہے عید میلاد ہے کس قدر شاد ہے قلب عطار کا مرحبا مرحبا قلب عطار کا مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کوئی بھی عمل کیا جائے تو نیت ضروری ہے. میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کر لیجئے. میں نیت کرتا ہوں کہ نیکی کی دعوت دوں گا, آپ نیت کر لیجئے کہ درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زونوں بیٹھ کر جہاں تک ہو سکا ثواب کی نیت سے درس و بیان سنوں گا. امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت سیدنا حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آنسوؤں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریش مبارک یعنی داڑھی مبارک تر ہو جاتی. المواعظ العصفوریہ میں اس حکایت کو قدر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. اس میں کچھ یوں بھی ہے کہ جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبر کو دیکھ کر بہت زیادہ رونے کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا مجھے اپنی تنہائی یاد آ جاتی ہے کیونکہ قبر میں میرے ساتھ لوگوں میں سے کوئی بھی نہ ہوگا. پھر نیکی کی دعوت کے مدنی پھول عنایت کرتے ہوئے فرمایا جس کے لیے اس کی دنیا قید خانہ ہے اس کے لیے اس کی قبر جنت, اور جس کے لیے اس کی دنیا جنت ہے اس کی قبر اس کے لیے قید خانہ ہے. جس کے لیے دنیا کی زندگی بطور قید تھی موت اس کی رہائی کا پیغام ہے. جس نے دنیا میں نفسانی خواہشات کو ترک کیا وہ آخرت میں پورا پورا حصہ پائے گا. بہتر شخص وہ ہے جو کہ اس سے پہلے کہ دنیا اسے چھوڑے وہ خود دنیا کو تر کر یعنی چھوٹ چکا ہو اور اپنے پروردگار عز و جل سے ملنے سے قبل اس عز و جل سے راضی ہو گیا ہو. ہر شخص کی قبر کا معاملہ اس کی دنوی زندگی کے مطابق ہے, یعنی نیکیوں میں زندگی گزاری تو قبر میں راحتیں اور اگر بدیاں کرتے ہوئے مرا تو ہلاکتے ہی ہلاکتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اللہ عز و جل کے نیک بندے قبر کے اندرونی حالات پر خوب غور فرمایا کرتے ہیں، اور افسوس ہم بارہا قبریں دیکھتے ہیں مگر عبرت نہیں پکڑتے۔ کاش ہم بھی سنجیدگی سے غور کرنے والے بنے۔ باہر سے بظاہر یکساں نظر آنے والی قبریں اندر سے ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کسی کی قبر اندر سے گل و گلزار اور باغ و بہار ہوتی ہے، جبکہ کسی کی قبر میں سلگتی انگار ہوتی اور وہ قبر سانپ بچھوؤں کا غار ہوتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے، قبر میں عقل سلامت رہے گی۔ لہذا جو نیک بندے ایمان سلامت لیے اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، وہ بعد وفات اللہ عز و جل کی رحمت کو پہنچتے ہیں اور ان کے بس مزے ہی مزے ہوتے ہیں۔ لیکن گناہوں بری زندگی گزار کر اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی کے ساتھ جو لوگ مرتے اور قبر میں اترتے ہیں، ان کی بس شامت ہی آ جاتی ہے، چونکہ عقل و ہوش سب سلامت ہوتے ہیں۔ لہذا مرنے والے کو قبر میں سب کچھ سمجھ آ رہی ہوتی ہے، دیکھنے سننے کی قوت ختم ہونا کجا مزید بڑھ جاتی ہے۔ مردہ بہت کچھ دیکھ اور سن رہا ہوتا ہے، اس کے دوست احباب دفن کرنے کے بعد اسے واپس جاتے صاف صاف دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے قدموں کی چاپ بھی سنائی دے رہی ہوتی ہے۔ صرف اتنا سوچئے کہ گناہوں کے سبب قبر میں بالفرض کوئی عذاب نہ بھی ہو تو صرف اتنا ہی معاملہ ہو کہ بس یوں ہی بندہ گپ اندھیری قبر میں تنہا بند پڑا رہے، خدا کی قسم اس میں بھی بہت کچھ عبرت ہے۔ سوچئے تو صحیح، اس کا وقت کیسے پاس ہوگا؟ نیز قبر کے ایسے خوفناک اندھیرے اور تنہائی وحشت بھرے ہوش ربا ماحول میں گناہگار انسان پر کیا گزر رہی ہوگی، اس کا ہر ذی شعور کچھ نہ کچھ اندازہ لگا سکتا ہے۔ یہ تو صرف احساس دلانے کے لیے عرض کیا ہے، ورنہ قبر کے ایسے ایسے عذابات منقول ہیں کہ سن کر آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا مسروق علیہ رحمت اللہ القدوس سے روایت ہے کہ جو شخص چوری یا شراب خوری یا زنا میں مبتلا ہو کر مرتا ہے، اس پر دو سام مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس کا گوشت نوش نوش کر کھاتے رہتے ہیں۔ ذرا اتنا ہی غور کر لیجئے، صرف ایک نماز ترک کرنے پر یا ایک بار جھوٹ بولنے پر یا ایک بار غیبت کرنے کے سبب یا ایک بار بد نگاہی کے باعث یا ایک بار گانا سننے یا ایک فلم دیکھنے یا گالی نکالنے یا ایک بار غصے سے بلا اجازت شرعی کسی کو جھاڑنے یا ایک بار داڑھی مڑانے کی سزا میں اگر پکڑ کر تنگ قبر کے اندھیرے میں اور خوفناک تنہائی میں رکھ دیا جائے تو کیا گزرے گی؟ یقیناً خائفین یعنی اللہ عزوجل سے ڈرنے والوں کے لیے یہ تصور ہی لرزہ دینے والا ہے۔ یہ تو صرف دنوی تصور ہے، ورنہ اللہ عزوجل کی ناراضی کی صورت میں مرنے کے بعد جن عذابات قبر کا سامنا ہوگا وہ کون برداشت کر سکے گا؟ حلیت الاولیاء میں روایت ہے کہ جب بندہ قبر میں داخل ہوتا ہے، اس کو ڈرانے کے لیے وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جن سے وہ دنیا میں ڈرتا تھا اور اللہ عزوجل سے نہ ڈرتا تھا۔ ہم عذاب قبر و جہنم سے اللہ عزوجل کی پناہ چاہتے ہیں، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ مشہور ولی اللہ حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمت اللہ الغفار نے ایک نوجوان پر انفرادی کوشش کر کے اسے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، اے جوان، تجھے تیری جوانی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ کئی جوانوں نے توبہ میں دیر کر دی، لمبی امیدیں رکھیں، موت کو یاد نہ کیا اور کہا میں کل یا پرسوں توبہ کر لوں گا، وہ توبہ سے غافل رہے، آخر قبر کے پیٹ میں چلے گئے۔ ان کو مال، غلام، ماں باپ اور اولاد نے کچھ نفع نہ دیا، جیسا کہ قرآن کریم میں پارہ 19 سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 88 اور 99 میں ارشاد ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. ترجمہ کنز الایمان: جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر. ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے, مکین ہو گئے لا مکان کیسے کیسے, ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, قلب سلیم یعنی سلامت دل, اس سے مراد ہے دل کا بد عقیدگیوں سے پاک ہونا. صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی ان آیات کے تحت فرماتے ہیں, جو شرک کفر و نفاق سے پاک ہو اس کو اس کا مال بھی نفع دے گا, اور جو رائے خدا میں خرچ کیا ہو اور اولاد بھی جو صالح یعنی نیک ہو. جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جب آدمی مرتا ہے اس کا عمل منقطع یعنی رک جاتے ہیں سوا تین کے, ایک صدقہ جاریہ, دوسرا وہ مال جس سے لوگ نفع اٹھائیں, تیسری نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. میزاں پہ سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں, میزاں پہ سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں, رکھ لو بھرم خدارا عطار قادری کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, رضا الہی پانے, دل میں خوف خدا عزوجل جگانے, ایمان کی حفاظت کی کڑھن بڑھانے, موت کا تصور جمانے, خود کو عذاب قبر و جہنم سے ڈرانے, گناہوں کی عادت مٹانے, اپنے آپ کو سنتوں کا پابند بنانے, دل میں عشق رسول کی شمع جلانے, اور جنت الفردوس میں مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس پانے کا شوق بڑھانے کے لیے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے. ہر ماہ کم از کم تین دن کے لیے عاشقان رسول کے ہمراہ مدنی قافلے میں سنتوں برا سفر کرتے رہیے. فکر مدینہ کے ذریعے روزانہ مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے ہر مدنی ماہ کی ابتدائی دس تاریخ کے اندر اندر اپنے ذمہ دار کو جمع کرواتے رہیے. آئیے آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے ایک مدنی بہار سناؤں. باب الاسلام سندھ حیدرآباد کے ایک اسلامی بھائی کی تحریر کا خلاصہ ہے کہ میں دنیا کی رنگینیوں میں زندگی گزارنے والا ایک چھیل چھمبیلا نوجوان تھا, نمازوں سے کوسوں دور, سنتوں سے محروم, دنیا کی بے شمار نازیبا حرکتوں جیسا کہ گانے باجوں فلموں ڈراموں وغیرہ وغیرہ کی لپیٹ میں تھا. میرے مدنی ماحول میں آنے کا سبب کچھ اس طرح بنا کہ خوش قسمتی سے رمضان المبارک 1429 بمطابق سن 2008 میں مدنی چینل کا آغاز ہوا اور کیبل پر اس کے مدنی سلسلے شروع ہو گئے. اللہ عز و جل کی رحمت سے میں نے ان سلسلوں کو دیکھا تو مجھے بہت اچھے لگے. اب میں اکثر و بیشتر مدنی چینل ہی دیکھنے لگا. ایک بار مدنی چینل پر سنت و برا بیان کالے بچھو سننے کی سعادت نصیب ہوئی. میں خوف خدا سے لرز اٹھا. میں نے ہاتھوں ہاتھ اپنے چہرے پر داڑھی سجانے کی نیت کر لی اور مدنی چینل پر جب گانوں کے 35 کفریہ اشعار نامی بیان سنا تو میں نے گھبرا کر ہاتھوں ہاتھ گانے سننے سے بھی توبہ کر لی. مدنی چینل پر جب بیعت کروائی گئی تو الحمدللہ عزوجل میں حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ ربانی کا مرید ہو کر قادری بن گیا. اللہ عزوجل کی رحمت سے نماز با جماعت کی پابندی شروع کر دی. کرم بلائے کرم یہ تحریر پیش کرتے وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے ماہ رمضان مبارک 30 روزہ سنت و بھرے اعتکاف میں شریک ہوں. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار, مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ ہونا پیار. اے گناہوں کے مریضوں چاہتے ہو گر شفا, آن کرتے ہی رہو تم مدنی چینل کو صدا. اس میں اسیاں سے حفاظت کا بہت سامان ہے, انشاءاللہ خلد میں بھی داخلہ آسان ہے.

کیا جائے غم شاد رہوں گا یا رب تیرا کیا جائے غم شاد مروں گا یا رب قبر میں گر محمد کے نظارے ہوں گے اللہ قبر میں گر محمد کے نظارے ہوں گے حشر تک کیسے میں پھر تنہا رہوں گا یا رب حشر تک کیسے میں پھر تنہا رہوں گا یا رب گپ اندھیرا کیا وحشت کا بسیرا ہوگا اللہ گپ اندھیرا ہی کیا وحشت کا بسیرا ہوگا قبر میں اکیلا میں رہوں گا یا رب قبر میں کیسے اکیلا میں رہوں گا یا رب آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب اللہ آج بنتا ہوں معزز جو کھولے حشر میں عیب رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب آہ رسوائی کی میں پھنسوں گا یا رب قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک اللہ قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے شاد رہوں گا یا رب یہ کرم کر دے تو میں شاد رہوں گا یا رب گر تو ناراض تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی جہنم میں جلو عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا اللہ عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا جنت میرا ہوں گا یا رب کر کرم کر دے تو جو جنت میرا ہوں گا درد سر ہو جب بخار آئے تڑپ جا سر ہو یا بخار تڑپ جاتا میں جہنم کی سزا کیسے سہوں گا یا رب میں جہنم کی سزا کیسے سہوں گا یا رب گر کفن پھاڑ کے سانپوں نے جمایا قبضہ گر کفن پھاڑ کے سانپوں نے جمایا قبضہ ہائے برپا بھی کہاں جا کے چھپوں گا دے دے مرنے کی مدینے میں سعادت دے دے اللہ دے دے مرنے کی مدینے میں سعادت دے دے اللہ دے دے مرنے کی مدینے میں سعادت دے دے اس طرح سندھ کے جنگل میں مروں گا یا رب کس طرح سندھ کے جنگل میں مروں گا یا رب.